Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў сваю ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў. На пачатку восені ў Риме ладзіўся чарговы кангрэс КОМЭСА, гэта еўрапейскай пісьменніцкай арганізацыі, адзінай, у якой удзельнічаў Саюз пісьменнікаў СССР. З Масквы арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі і мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на захад, а для мяне дык першая. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж. Трымаць вуха востра, быць асцярожным, ні з кім не кантактаваць, за мяжой усе ворагі. З Масквы на лётнішчу прыехала вялікая група маладых і старэйшых. Віктор Шкловскі, Александр Твардоўскі, Константин Сіманаў, Рурыкаў, Сучкоў, Аксёнаў, Карым, Марцынкявічус. Кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Алексей Суркоў. У Рыме ўсе размясціліся ў адным гатэлі паблізу ад галоўнай вуліцы Корса і пайшлі аглядаць горад. Схадзілі ў сабор Святога Пётры, капэлу Рафаэля, дужа вабілі крамы буржуазнага гораду, ды заходзіць туды не было з чым, грошы мы не мелі. Заставалася хіба разглядаць вітрыны. У мяне захавалася фото, дзе Юстіна Марцінкевічу спільна ўглядаецца пра шкло на выдатную друкоўку, пра якую нам заставалася толькі марыць. Аксёнаў аднойчы згледзеў у кніжнай вітрыне раман сваёй маці, недаўняй зэчкі Яўгенія Гінзбург. Ажок і шапнуў нам, каб мы пра тое маўчалі. На кангрэсе гаворка ішла пра літаратурны авангард, вядома ж, заходні. У нас тады свайго яшчэ не было. Там жа ў зале паседжання стала вядома пра арышт у Маскве Сінявскага і Даніэля. І мне дужа спадабалася, як Константин Сіманаў нягучна сказаў, што арышт паэта ганьба для ўрада. Яго, аднак, ніхто не падтрымаў, ды мала хто і пачуў. Мы уважліва з некаторым здзіўленнем слухалі глабакадумныя выступы Сартра, рэжысёра Антоніоні, Джон Карла Вігареллі, якія гаварылі зусім не так і не пра тое, што мы прывыклі чуць на радзіме. Асабліва ўразіў Сартр сваімі філасофскімі экспромтамі пра экзістэнцыялізм. Разумна ён гаварыў, Сартр. А я думаў, што ўсё ж праўда на баку ягонага земляка Камю, які зганіў СССР за канцлягеры, а Сартр затое парваў з ім адносіны. Авангардысты, якія там выступалі, нас меней цікавілі. Сярод савецкіх пісьменнікаў тады мала было прыхільнікаў гэтай плыні. Апроч хіба Віктара Шкловскага, які пасля свайго выступу на гэтую тэму адразу стаў папулярны сярод заходніх маэстра. Роб Грэйе і Наталі Сарот горача ціснулі ягоную руку. Там я пазнаёміўся з Александрам Твардоўскім, які сказаў, што будзе друкаваць мой твор, хаця яго яшчэ не чытаў. А на Рымскай вуліцы за маленькім круглым столікам спаткаў двух слынных палякаў – Вячеслава Івашкевіча і Ежы Патрамента, якія жартоўна здзівіліся, што ў Беларусі ёсць пісьменнік маладзейшы за танка. Танк тады быў для ўсіх маладзён. Напрыканцы ці не ў апошні дзень нашага гасцявання ў Рыме адбыўся дробны, але шматзначны для таго часу выпадак, пра які, можа, варта тут распавесці. У ранку нам аб'явілі, што савецкая амбасада запрашае на прыём рускіх пісьменнікаў. Аўтобус будзе пададзены да гатэлю. Паколькі ў складзе дэлегацыі былі не толькі рускія, дык астатнія палічылі сябе вольнымі ад запрашэння і выправіліся на шпацыр. Мы з літоўцам Марцінкевічам пайшлі ў парк Венета. Аднак на падыходзе туды нас дагнаў аўтамабіль з амбасады, і малады служачы паведаміў папраўку. Амбасадар запрашае на прыём усіх, у тым ліку і нярускіх. Давялося вяртацца ў гатэль, каб перамяніць сарочкі ды надзець гальштукі, і мы спазніліся. На ганку гатэлю спаткалі башкіра Мустая Карыба з Александрам Твардоўскім, якія таксама не паспелі на аўтобус з астатнімі. Давялося наймаць таксі. Твардоўскі быў у чорным гарнітуры, увесь распарыны ад гарачыні і лаяўся. У амбасадзе аказалася, што прыём не тут, а ў летняй рэзідэнцыі за горадам. Паехалі туды, зноў жа на таксі, па дарозе трапілі у аўтамабільную аварыю, хаця дужа ніхто не пабіўся. Настрой быў сапсаваны, але грэла мэта. Твардоўскі, аднак, быў на мяжы нервовага зрыву. приехали с великим спозднением. Все сидели за легкими столиками с прохолоджальными напоями. Амбассадор заканчивал читать свой доклад и перелічивал проценты роста выплавки чугуна и стали у черговой пятигодце. Як скончил, попытался, чи будуть питанні. Питання не оказалося, і він подякував усім за увагу. Усі розчарували устали, і Твардовський гучно по-селянську вилаявся. Амбасадор здаля спитався, що ви сказали, товариш Твардовський? Александр Трифонович стримано отказав, тоє, що чули. Усі з кам'яними тварами скерували з душного помешкання на вулицю. У восень позвонили з Нового Міра, треба приїхати рихтувати до друку «Мертвим не боліць». Хутко собрався, поїхав, отшукав редакцію у Малим Путніковським перевулку. Вузький коридорчик, тісні покоїчки, дуже пахне комунальної кухні. На третьому повесі якраз був редакційний буфет. Моїм редактором оказалася немолодая, привітлива дама з близоруким позірком Ганна Самойловна Берзер, якая одразу сказала, що переклад кепський, треба шмат працювати. Той ж сказав і загадчик відділу прози Ігор Виноградов і додав, гэта раз надрукуем, але у наступник, аб гэтага вашого перекладчика тут і ноги не було. Тое мене немало здивило, і тільки пасля я дознався, що Михась Горбачов на посаді секретара партбюро Союзу письменників СССР нажив у Москві немало ворогов. Відомий Новий Мир у гэтым сэнсе не быў выключэннем. Пару тыдняў сядзеў у шыкованым, але сцюдзёным нумары гатэлю «Савецкая» і правіў адпаведна знакам редактора. Пад вечар адносіў у редакцію і назаўтра зноў правіў. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы у дзверы пастукала незнаёмая жанчына. Аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чараховская. Яна гатовая ўпасці мне ў ногі, абы толькі я дазволіў ёй напісаць лібрэта балету «Альпійская балада». Да я на яго ўжо і напісала, во пачытайце. Ёсць усе падставы, што атрымаецца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазітар Яўген Глебаў, які дужа любіць вашу творчасць. Сэрце, як кажуць, не камень, насуперак пачуццю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазітарам і грунтоўным чалавекам Яўгенам Александровичам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы з Ірынай Міхайлаўнай, якая пад той час стала маёй жонкай і ў якой тады цяклі слёзы. Новы мір тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцыяў, з Галаўліту, з СП, з ЦК. Выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз з вялікім спазненнем. Спазніліся і номер 1-2 з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага з'езду КПСС. То быў яму падаруначак. У той час, як з'езд набіраў рашучасці рэабілітаваць сталіншчыну, абеліць запэцканыя Хрушчовым славныя чэкійскія органы, Твардовскі б'е іх залпам з двух нумароў, у якіх змешчана аповесць беларускага пісьменніка. Набыць сваіх у Москве не знайшлося, тым горш для Новага Міру. Інстанцыі зрэагавалі аператыўна і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Правды» з вялікім артыкулам Уладзіміра Сеўрука, як пасля выявілася слухача Акадэміі грамадскіх навук. У гэтым артыкуле констатавалася несумненная няўдача пісьменніка, абараняўся гонар савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дуже спадабаўся галоўнаму ідэолагу КПСС таварышу Суславу, бо аўтар Сеўрук неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага, здаецца, нават чукоцкага, журналіста кар'еру. Родом гэты чалавек быў з Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава, спярша па творчасці Быкова, а пасля і па ўсёй савецкай літаратуры. Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Сорок дзевяты дзень у следчым ізалятары ў Менску працягвае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Паводле адваката Аўтуховіча Павла Сапелкі, за час галадоўкі ён страціў больш за 25 кілаграмаў вагі. Сёння ўвечары ў Менск прыбывае міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман. Заўтра ён сустракаецца з Александрам Лукашэнкам і кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі габрэйскай меншасці. Прыезд Лібермана – першы візіт у Беларусь прадстаўніка Ізраілю такога ўзроўню за апошнія 15 гадоў. Расійскі бок маніпулюе паняццямі, калі сцвярджае, што Беларусь адмовілася ўзяць крэдыт у расійскіх рублях. Пра гэта заявіў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Рух за свабоду на пасяджэнні ў Мінску афіцыйна ініцыяваў правядзенне еўрапейскага форуму як мабілізацыйнага мерапрыемства для ўсіх прыхільнікаў еўрапейскай інтэграцыі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. За праўдзінскім артыкулам бы па камандзе пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачванні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. Красная звезда, гэты орган савецкай арміі, у артыкуле Баранца і Лашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр – намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братніх народы – беларускі і ўкраінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэнне іхняй ролі ў разроме нямецкіх захопнікаў. Вельмі хутка да абвінаваўчага хору маскоўскіх газетаў падключыўся і беларускі друк. Можа, даўжэй за іншых трымаў паўзу лім. Правінцыйныя газеты, якія не маглі аператыўна арганізаваць уласныя артыкулы супраць ідэалагічнай дыверсіі Быкава, перадрукоўвалі іх з цэнтральных, у тым ліку і мая родная гродзенская «Праўда». Цікава, што ўвогуле аўтары білі за што заўгодна – паклёп, прыніжэнне, скажэнне, але нідзе не было сказана ніводнага слова пра СМЕРШ ці НКВД ці КДБ. Быццам напісанай аповесці не мела ніякага дачынення да гэтых органаў. Я чытаў і не мог даўмецца, што гэта – знарок ці непаразумення. Тое, аднак, хутка высветлілася. У нашу абласную рэдакцыю Гародні, якая тады перабралася з цэнтру горада за чыгунку, аднойчы зайшоў незнаёмы чалавек і, зірнуўшы выразным позіркам на тых, хто быў у кабінеце, сказаў, што яму трэба пагутарыць з Быкавым. Як усе таропка вымеліся, паказаў мне пасведчанне з буйнымі літарамі КГБ, СССР і назваў сябе падпалкоўнік Любавінкін. Размова пачалася з агульнага знаёмства. Колькі гадоў, адкуль родам і далей. Мабыць, вы разумееце, па якой я справе. Ну, вядома ж, наконт вашай працы, што надрукаваў «Новы мір». Трэба думаць па недагляду, інакш ні адзін уважаючы сябе орган не мог бы напечатаць такой труд. Тая беседа, аднак, мела ўсе адзнакі допыту. Падпалкоўніка дужа цікавілі мае адказы на яго ўвогуле наіўныя ці нават дурныя пытанні. Я адказваю вельмі стрымана, дужа не хацелася мне ні размаўляць, ні спрачацца. Тады ж, аднак, зразумеў, што гродзенскія органы нічога пра мяне не ведаюць, ім патрэбны быў першапачатковы матэрыял, і яны ўзяліся збіраць яго менавіта такім прымітыўным для сябе спосабам. Мабыць, гэтак прыспічыла. У тых грозных грымотах, якія раздаваліся з повода повесці Быкава, саюз пісьменнікаў доўга не прымаў ніякага ўдзелу, і я ўжо быў пры думцы, што ягонае кіраўніцтва на маім баку. Ды дзе там? Аказалася, што на партсходах таксама ішло бурнае асуджэнне, некаторыя камуністы патрабавалі прыняць меры. Асабліва абураўся Іван Новіков, з якім мы разам колісь ваявалі ў Венгрыі. Другі Іван, які пры сустрэчы ветлівы і добрадушна вітаўся, у сваіх лекцыях ва ўніверсітэце падвягаў жорсткай крытыцы адступніка ад сацыялізму. Толькі маладзейшыя былі абураныя тым, што вакол мяне адбывалася. Сустрэты мной у Менску малады, але ўжо паважаны крытык Віктар Каваленка моцна паціснуў руку і сказаў, што хлопцы з акадэміі на маім баку. І не толькі з акадэміі. Алеся Дамовіч, які тады быў звольнены з Маскоўскага універсітэту за адмову падпісаць прафесарскі ліст супраць Сінявскага і Дейнеля, не раз тэлефанаваў з Менску, каб я трымаўся і не ўпаў у паняверку. Праўда, сам ён тады ўжо бараніў доктарскую дысертацыю, здаецца, ў Кіеве, з дапамогай масцітага Леаніда Навіченкі. Той жа Навіченка аднойчы выпадкам завітаў у Гародню, каб сустрэцца са мной і падтрымаць. Шкада мяне не аказалася дома. Затое іншыя ўкраінскія пісьменнікі, у тым ліку і мае нядаўнія сябры, гатовыя былі наладзіць мне байкот. Пры сустрэчы на маскоўскім пленуме Алесь Ганчар папытаўся, хто даў гэткае імя пра хвост усмершаўцу сакно. Я сказаў, што аўтар. Тады ён абурыўся, а мы чулі, што тое зрабіў нейкі жыдок з новага міру. Ад цябе такога не чакалі. Праз немала гадоў, як у Кіеве абмяркоўвалася магчымасць друку гэтай аповесці на ўкраінскай мове, той жа Ганчар сказаў, толькі цераз мой труп. І я думаю, няўжо тут уся справа ў хай сабе і адыёздым прозвішчы. А можа яшчэ ў чым болей глыбінным, пра што аднак не гавораць, саромеюцца ці што. Дзякуючы аднак прынцыповай пазіцыі маіх сяброў славутых украінскіх пісьменнікаў Яварыўскага, Павлычкі, Драча, гэтая аповесць выйшла на украінскую мову ў перакладзе нашай мілай Тані Кабрыжыцкай. Напярэдадні чарговага з'езду Саюза пісьменнікаў Беларусі мае маладзейшыя сябры Геннадзь Бураўкін і Анатоль Верціцкі арганізавалі збор подпісаў пад лістом у абарону Быкава. Як пасля яны пра тое апавядалі, цікава было паназіраць з рэакцыяй шмат якіх пісьменнікаў на прапанову падпісаць ліст. Некаторыя адразу адмовіліся, іншыя абяцалі падумаць, гэта значыць параіцца з кімсь. Бальшыня, аднак, не раздумуючы падпісала ліст, і мяне ўсцешыла, што сярод іх немало старых, вельмі шаноўных пісьменнікаў: Міхась Ланькоў, Іван Меліш, Ян Кабрыль, Аркадзь Куляшоў. Дарэчы, Аркадзь Куляшоў, які быў у даўняй дружбе з Твардоўскім, адзін з першых павершываў мяне з надрукаваннем у новым міры. Але ні Шамякін, ні Броўка, ні Танк ліста не падпісалі. Ведама, той ліст мала чым дапамог апальнаму аўтару, ды і не мог памагчы, але шуму нарабіў немала. Тое, што вакол яго адбывалася, дало зразумець партыйнаму кіраўніцтву, што ў надта апекваным калектыве пісьменнікаў няма былога сцэментаванага адзінства, што пісьменнікі, як ні дзіўна і не зважаючы на шматгадовыя ўціскі рэпрэсіі, здольныя да пратэсту. Ліст, зразумела, не быў нідзе надрукаваны, а арганізатараў яго не раз выклікалі на допыты і разбіральніцтвы ў розныя інстанцыі, у тым ліку і ў КДБ. Але справа была зробленая, пісьменнікі ўпершыню засведчылі, што могуць не падпарадкавацца грознай партыйнай волі. Тое ўжо было небяспекай, якая дайшла да Масквы, якую належала прадухіліць. Зусім нечакана у горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам проста з цягніка ён прыбег да мяне на Алега Кашавога, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дуже пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае, што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць, прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна ў выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся. Міхась пачаў націскаць. Мы ўшчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці не суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказана было шмат усялякай п'ядай лухты, але нямала і прынцыповага, што неадольнай мяжой раздзяліла мяне з маім перакладчыкам. У канцы ён сказаў: «Што ж, аповесць, канешне, цяпер не выдадуць, будзе ляжаць бы запасны капітал у сейфе, можа, калі-небудзь». Апроч шмат чаго іншага, яму як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнай працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі не спраўдзіліся. Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору. Праводзіўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў да пісьменніцкіх зборышча такого роду, але тут рашыўся. Пасля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанентаў абсалютна дарэмна звальвалі тое на невінатага ні ў чым Гарбачова. Ды Алеся Дамовіч сказаў па тэлефоне прамаўчаць, ты не маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маімі поглядамі і маімі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцям, Аскоцкаму і Лазареву, яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазару, які крыху ведаў маю не надта спрактыкаваную манеру выступаць, сказаў: не затараплівай. Тое было правільна, я стараўся прачытаць напісана як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў з вялікім нервовым напружаннем пры абсалютнай цішыні ў залі, а як скончыў, залі нечакана грымнула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальства ў прэзідыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі, але начальства ведала тое, чаго не ведалі іншыя, недарма яна рыхтавала з'езд і доўга і старанна. Пасля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі, які незадоўга перад тым прыехаў з аспірантуры літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цвярдым размераным голасам перакананага камуніста ён у момант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнегата і антысаветчыка Быкава за ягоны паклёп на савецкую армію і яе авангард партыю камуністах. Савіцкому таксама аплодировали, а я там же у зале написал ему записку: «Далеко пойдеш, Олесь». И был в аду глядел, не минуло и месяца, як мой земляк и одногодок опынулся на хлебной и гоноровой посаде у ЦК КПБ. Правду казали, головная истина веку – сябр з'ел, сам толстейшим став. Ворогов той промовы я, вядома, набыл немало. Все керавництво, якое пасля долго позбегало со мной витаться, але поболело и сябров. На сустречах и в ресторанном застолье вельми приязно днеслися до того факту. Ригор Бярозкін і його молодейшие товариші Валя Тарас, Наум Кісліх, Хведр Яфімов, з імі ж частяко був і неп'ючий Олесь Адамович, тим не менш, чи не самий активний ініціатор застольних зустріч. Покуль ми хмелели, йон розумно і змістовно говорив про тотальний учиск літератури і незломність особистої волі. Обставину звикли несвободи, тое було непросто, але необхідно. Інакш справа літератури перетворалася у банальну поліцейську справу сыску і покарання. Я казав, що тое вельми важно було б довести нашому керівництву Союзу письменників, на що Адамович тільки іронічно хмикав: «Яни тое ведають лепей за нас, бо в тим непосредно удзельнічують». Що ж, як завжди, Саша мав рацію, бо вже був навучений скандальною історією у Московському університеті. Текст моєго виступу на з'їзді трапив у Москву, а туль на захід. Радіо «Свобода» передала його у ефір. А незабаві я тримав з Берліну чудовно видадзеную книжку «Мертвим не боліць» на німецькій мові. Директор західно-берлінського видавецтва «Пропілеєн» питався, яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути гэтае питання невирішеним. Інакш не оберешся бяды. І, мабуть, зробили правильно, бо всі замежные гонорари тады ішли праз адмысловую державную структуру, обыходзіць якую було небезпечно. Ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, быццам бы за порушэнне правілу валютных операцій. Неўзабаве пасля з'езду я атрымаў першы ліст ад Твардовскага. Пасля ён прысылаў мне немало лістоў і паштовак, але той самы першы стаўся для мяне самым важным ва ўсіх адносінах. Александр Трифанович найперш абрунтаваў уласную пазіцыю ў дачыненні да сучаснай літаратуры і засведчыў пэўную прыхільнасць да майго выступу на з'ездзе. Яму спадабалася, што я не апрадваўся там, дзе не вініўся, а хутчэй наступаў і абвінавачваў. Пахвальнае слова рэдактара і мэтра расійскай паэзіі было для мяне важней за ўсе пагрозлівыя напады ўсіх літаратураведаў у штацкім. Я адчуваў сябе яшчэ болей упэўнена, калі аднойчы пад восень атрымаў тэлеграму з Ялты ад славутага аўтара акопаў Сталінграду і таксама ўжо бітага крытыкай за падарожныя нататкі з захаду Віктара Некрасава. П'ем за ваша здароўе, жадаем новых кніг, правды пра нашу вялікую вайну значылася ў тэлеграме. Яшчэ падчас паездкі балгарскага пісьменніка Найдзена Вылчава ў Беларусь было дамоўлена, што балгарскі саюз пісьменнікаў запросіць мяне на госці. На тое меліся ўсе падставы, і першыя з іх, мае трэція ракеты альпійскую баладу, пераклалі на балгарскую мову і выдалі ў Плоўдзіве. Значыць, я меў права на нейкі там ганарар. Але ў мяне не было замежнага пашпарту. Калі я звярнуўся ў менскі МВД, дык там доўга не адказвалі, штосьці цягнулі. Мінаў час, настала восень. І тады аднойчы позвонили: «Можете поехать за пашпартом». Праз тыдзень я ўжо ехаў цягніком з Москвы ў Сафію. Мне дуже карцела наведаць краіну маёй, хай сабе і мала шчаслівай маладосці, зірдуць на знаёмыя і мілыя мне мясціны, у якіх я цэлы год служыў пасля вайны. Ну і, вядома, пагасцяваць. Усё ж я ехаў па запрашэнні афіцыйнай арганізацыі, а не як бесправны прыватны паязджанін. На памежнай станцыі Унгены, якую я некалі адваёўваў у немцаў, ужо добра функцыянавала пільная памежная служба, і мяне адразу прасілі з вагону ў будынак вакзалу. Чемадан сказалі, можна не браць. Я нічога з сабой не вёз, апроч бутэлькі гарэлкі ды пару кніжок. Яшчэ, правда, жонка Аркадзі Куляшова Аксана Кведаровна дала каробку цукерак для дачкі Валі, што была замужам у Сафіі. У вакзалі павялі на другі паверх, дзе ў прасторным кабінеце сядзеў бландыністы чалавек, што яўны мяне чакаў. Я адразу здагадаўся, хто гэта, хоць ён і не назваў сябе. Пачалася размова: што, як, адкуль і куды, якія там у вас сябры, якія з імі сувязі, паштовыя ці асабістыя. Пасля гаворка набыла болей эмацыянальны тон: чаму вы гэтак тэндэнцыйна пішаце? У нас шмат вайсковых пісьменнікаў, але ж іншыя пішуць добра, без скажэння праўды вайны і працы органаў. Без арганізаванай працы органаў не было б нашай перамогі ў вайне. Ворагі-здраднікі хутка б здалі савецкі Савецкі Саюз Гітлеру. А так, во вы маеце магчымасць паехаць у Балгарыю, сустрэцца і выпіць з сябрамі. У гэткай размове мінула гадзіна ці болей, і я пачаў баяцца, што магу адстаць ад цягніку. Пра тое яму і сказаў. Ён толькі усміхнуўся, цягнік без вас не пойдзе. І праўда, добра нагаварыўшыся і, мабыць, дарэшце выканаўшы свой абавязак, ён праводзіў мяне да вагону. Як цягнік перайшоў мяжу, я расчыніў свой чамадан і здзівіўся, усё там было ператрэсена. Адзін з суседзяў па купе пасля шапнуў у калідоры, чамадан яны таксама бралі туды. Што ж, дзякуй, хоць не пакралі чужыя цукеркі. Рэшта таго шляху па Румыніі і да самай Сафіі была азмрочана, я ўжо не хацеў ехаць. Але неўзабаве ў Сафіі, якая спаткала мяне знаёмым пахам смажанай кебабчы, настрой памалу падняўся, асабліва пасля добрай чары грэннай ракіі ў штодзённы час. Найдан тут жа ўладкаваў мяне ў гатэль і папярэдзіў, што на тым афіцыйная гасціна Саюза пісьменніку сканчаецца. Далей мной апекваюцца прыватна, у тым ліку і ён. Так загадала Масква, якая наогул хацела адмяніць візіт, але балгары палічылі такі акт бестактоўным і дазволілі прыехаць. Што ж, прыватна яны прымалі таксама няблага. Найперш добра пачаставалі на кватэры ў Найдана з яго мілай мінкай, куды прайшоў другі вылчаў, Георгій, з якім я знаёміўся ў час ягонага прыезду ў Менскі гародню. Празаікі Вайла Пятроў пры сустрэчы на вуліцы пачаставаў віном і распавёў дужа палітычны анекдот. У паветранай катастрофе загінулі тры нацыянальныя лідары – Адэнаўэр, Эйзенхаўэр і Хрушчоў. Пытанне, які народ найбольш шкадаваць будзе? Адказ – балгарскі. Чаму? Таму што сярод іх не было Тодара Жывкава. Анекдот у алегарычнай форме ўсё вытлумачыў. Болей пра настроі і жыццё Балгарыі можна было не пытацца. Хаця жыццё тое было ва ўсіх адносінах куды лепшае, чым у нашай краіне. Я там меў гонар быць запрошаным на некаторыя госці і памятаю, як гаварыў пра Менск рэдактар адной балгарскай газеты. Казаў, што наведаўшы Беларусь, хацеў плакаць, бо не ўбачыў на вуліцах ніводнай беларускай шыльды, не пачуў у Менску ніводнага беларускага слова і тады зразумеў, што чакае Балгарыю. Ён быў недалёка да праўды. Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!